نماز دے کر مشرک بنتا ہے. یہ سب شرک کی جتنی باتیں بھی ہیں قرآن میں مذکور ہیں. سورہ انعام میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام شرک کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کو بیان فرمایا, جس جس طریقے سے قول سے شرک کرنا یا فعل سے, عمل سے, نیت سے, جس طریقے سے بھی جو کوئی شرک کرتا ہے شرک کی سب صورتوں کو بیان کیا گیا. اللہ نے سورہ انعام میں نہیں چھوڑا شرک کی کسی. جانوروں میں لوگ شرک کرتے ہیں, جانور یہ ہے ایک جانور غیر کے نام پر نامزد کر دیا, اب شرک ہو گیا. نیاز کے اندر اور نام رکھنے کے اندر بھی شرک کرتے ہیں, شرک کی بے شمار. قسم اٹھانے کے اندر بھی لوگ شرک کرتے ہیں, غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا اور اس کو مقدس خیال کرنا. بہرحال شرک کی کوئی بات بھی گوارا نہیں ہے. کسی قسم کا بھی شرک ہو, قولی ہو, فعلی ہو, عملی ہو, فرمایا نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے. اور خاص طور پر جو لوگ اپنی مرادوں میں اور حاجتوں میں غیروں کو پکارتے ہیں اس کی خاص طور پر تردید فرمائیے. ولا تدعوا من دون اللہ, اور نہ پکاریں آپ اللہ کے سوا ان کو جو نہیں فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے. نافع اور زار اللہ کی صفت ہے. النافع و الزار, قادر مطلق, علیم کل, حاضر اور ناظر, مختار, یہ سب اللہ کی صفات ہیں. تو اب یہ ہے کہ نافع اور زار خدا کے سوا تو ہے نہیں. اب جس کو بھی آپ مصیبت میں پکاریں گے تو یہ شرک بنے گا, منع کیا گیا. اگر آپ نے ایسا کیا آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا. ظلم کا معنی ہی ہے ایک چیز کو بے محل کرنا, شرک میں یہ ظلم ہوتا ہے. ان شرک لظلم عظیم, یہ پکارنا اپنی حاجتوں میں, اپنی ضرورتوں میں, مشکل کشائی کے لیے. مصیبت میں پھنس گیا تو پکارا, اور یہ پکارنا جو ہوتا ہے یہ ما فوق الاسباب, اسباب کے دائرے سے اوپر. اس میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور خلط ملط کرتے ہیں بات کو, خلط نہیں کرنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے جو ایک اعتقاد سے اٹھتی ہے. وہ اعتقاد یہ کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے, وہ اختیار رکھتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ نافع اور زار ہے. اس اعتقاد پر جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. اور یہ استعانت بھی ظاہری استعانت مراد نہیں ہے جو اسباب کے دائرے میں ہوتی ہے. یہاں تو حکم ہے کہ بھئی ظاہری دائرہ اسباب کے اندر تم ایک دوسرے سے استعانت کر سکتے ہو. بیمار ہوتا ہے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, طبیب کے پاس جاتا ہے. حضور کا فرمان ہے تداوا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو بیمار پڑ جاؤ تو علاج معالجہ کیا کرو. یا ایک آدمی مسکین ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے بھئی میری مدد کرو. تو یہ دائرہ اسباب کی بات ہے, دائرہ اسباب میں شرک نہیں ہوتا. ہاں دائرہ اسباب میں شرک بھی ہوتا ہے, اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی سبب کو مؤثر بذات سمجھنے لگ جائے. ڈاکٹر کے بارے میں یہ تصور کرے یا دوا کے بارے میں کہ اسی نے شفا دینی ہے, پھر وہ بھی مشرک بن جائے گا, ورنہ نہیں. حکم ہے علاج معالجہ کرو. تعاونوا علی البر, لوگوں ایک دوسرے کی امداد کرو نیکی کے کاموں. کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا اس کی اعانت کرو. یہ دائرہ اسباب کے اندر, جہاں ظاہری اسباب نہیں ہوتے. ما فوق الاسباب غائبانہ, اب کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا, نہ جبرائیل میکائیل, نہ کوئی پیغمبر, نہ جن, نہ فرشتہ. اگر ایسی صورت میں جو کوئی شخص کسی اللہ کے سوا غیر سے فریاد کرے گا یا مدد طلب کرے گا مشرک بن جائے گا. یہ فوق الاسباب والی بات کو خوب یاد رکھیں. لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اسباب کے دائرے کو اور ما فوق الاسباب کو ملا جلا کر کہتے ہیں, حالانکہ وہ ظاہری استعانت ممنوع نہیں ہے, وہ تو جائز ہے. وہ تو اللہ کا فرمان ہے تعاونوا, ایک دوسرے کا تعاون کرو بھائی. تو یہ دائرہ اسباب کے اندر, دائرہ اسباب سے ظاہری اسباب یہاں کوئی بھی نہیں, ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں. اب کسی کو مدد کے لیے کشتی ڈوب رہی ہے, ظاہری سہارا کوئی نہیں ہے, تو خواجہ معین الدین اجمیری یا خواجہ باولا کی دعائی دی جا رہی یا کسی فرشتے کو دعائی دے یا نبی, کوئی شرک ہے. صرف اللہ کی ذات, غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اس واسطے یہ مراد ہے. نہ پکاریں اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان. اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کوئی نبی اور کوئی اللہ کا مقرب تو نہیں کر سکتا دوسروں کو بات سمجھائی جا رہی. دوسری جگہ لینا شرک تل احبتن عمل کا ولتکونن من الخاسرین، بالفرض اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں. شرک بہت بری بات ہے، سب اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، خدا کا غضب اور لعنت برستا ہے شرک کرنے والوں پر. تو لہذا اس سے نفرت دلائی گئی ہے اور بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنی غائبانہ اپنی آیتوں میں صرف اللہ کو پکارو. فد اللہ مخلصین لہ الدین، صرف خدا کو پکارو. آج ظاہری اسباب کے علاوہ نہ کوئی شفا مریض کر سکتا ہے، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے، نہ کوئی مشکل کو حل کر سکتا ہے، نہ تکلیف کو ہٹا سکتا ہے. ڈالنے والا بھی وہی ہے، اٹھانے والا بھی وہی ہے، اس کا اختیار ہے، اسی کو پکارو. لیکن دائرہ اسباب کے اندر ایک دوسرے کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو اور استعانت کر سکتے ہو، وہ ظاہری استعانت ہے، اس کی ممانعت نہیں اور یہ اس چیز میں داخل نہیں ہے. فرمایا یمسسک اللہ بضر، اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی رنج، فرمایا فلا کاشف لہو، نہیں کھولنے والا اور نہیں ہٹانے والا اس کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جس میں آتا ہے ایک دن کا بھی ساری خدائی کے لوگ اول آخر جمع ہو جائیں، تو جو اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں ہے وہ ایک دن کا بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ایک دن کا بھر نقصان بھی نہیں کر سکتے اگر خدا کے علم ارادے اور مشیت میں کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر خدا کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی بیماری ڈال دے، کوئی شکست دے دے، کوئی اور تجارت میں خسارہ کر دے، فرمایا اس کے سوا کوئی نہیں کھولنے والا، اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا کوئی. وہیں یرید کا بے خیر، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بہتری کا ارادہ فرمائے کہ بھائی اس کو صحت ملے، اس کو اولاد ملے، اس کی تجارت میں ترقی ہو جائے، اس کو عروج مل جائے، کمال حاصل ہو جائے، اگر کوئی کسی قسم کی بھی بہتری مادی یا روحانی اللہ تعالیٰ ارادہ کرے پہنچانے کا، اس کو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. سارے مل کر کے کوشش کریں، نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. خدا تعالیٰ جو پہنچانے والا ہے بہتری، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سارے بھی مل کر کوشش کریں، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا. یصیب بھی پہنچاتا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اپنا فضل، اپنی مہربانی جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے پہنچاتا ہے. اختیار سارا اس کے ہاتھ میں ہے. لہذا تمام انسانوں کا فرض ہے کہ اپنی غائبانہ ما فوق الاسباب حاجات ضروریات میں صرف خدا کو پکاریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یہ بہت بری بیماری ہے اور واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اگر میرے دین کے بارے میں تم کو کوئی تردد ہو تو میں تو توحید خالص کا حامل ہوں اور میں شرک سے بیزار ہوں، قطعی طور پر میرا عقیدہ یہ ہے. اب تمہارا جو چیچا ہے اختیار کر لو. فرمایا پہنچاتا ہے اس فضل کو جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشش کرنے والا. لیکن بخشش ان کے لیے ہوتی ہے جو رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور مہربانی اس کی شامل حال ہوتی ہے جن کا اعتقاد درست ہوتا ہے، جن کی فکر پاک ہوتی ہے، جو عقیدہ ایمان اور توحید کے حامل ہوتے ہیں، تو خاص مہربانی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں.